मुझे मानसिक ठीक है, मेरा अपने पापा का तो काम से काम हुआ है, और अगर अपनी बेहतरी वाले रखना और अच्छी बातों से भी तमाम हो सकती है सब कुछ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیو، ابھی آپ نے ملت کے مسائل کے اوپر، تعلیم کی اہمیت کے اوپر، موجودہ حالات کے تناظر میں بہت ہی سنجیدہ اور بہترین تقریر سماعت کی. اللہ تعالیٰ ان بنیادی اور اہم باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس وقت ہم سب کا کاروبار بند ہے، اور اسے بند کرنے والے ہم اور آپ خود ہیں. حکومت کی ایک پالیسی کے خلاف احتجاج کے طور پر پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے کاروبار بند ہے. لوگ فری ہیں، فرصت سے ہیں، اور روزانہ ہی کہیں نہ کہیں تقریری پروگرام ہو رہے ہیں. میرے پاس رسول پورہ کے بعض نوجوان پچھلے ہفتے ہی آئے تھے، موقع نہیں تھا اس وقت، کہیں وعدہ تھا پروگرام کا، میں ٹائم نہیں دے پایا. آج سنڈے کو پروگرام طے تھا، پھر ہمارے سردار لوگوں کی جو تنظیم ہے، بنکر برادرانہ تنظیم، اس کی طرف سے بندی کا پھر یہ ٹائم بھی، پیریڈ بھی بڑھا دیا گیا، اور آج کا دن بھی جو ہے اس بندی میں شامل ہے، اور شاید کل بھی بندی ابھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اس فرصت کے اوقات میں اگر کہیں پر درس کی، واعظ و نصیحت کی مجلس ہو رہی ہے، تو اس کو سننے کے لیے ایک اچھی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ایمان کی ایک رمق موجود ہونے کی نشانی ہے. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کم سے کم جس طریقے سے اس نے ہمیں اور آپ کو حق باتوں کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کا سلیقہ دیا ہے، سننے کی توفیق دی ہے. اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، دنیا میں دو طاقتیں پیرلل چل رہی ہیں. ایک رحمانی راستہ ہے، ایک شیطانی راستہ ہے. شیطان نے پہلے ہی دن سے ایک ماسٹر پلان بنایا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکارا تھا تو شیطان نے ایک ماسٹر پلان بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کے اندر اس کا ماسٹر پلان ذکر کیا. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھ جاؤں. غور کیجئے گا، شیطان کے ایک ایک ورڈ پر غور کیجئے گا. یہ اس گرو گھنٹال کے الفاظ ہیں جو پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے. دنیا میں جتنی شیطانی طاقتیں، ان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ شیطان، ابلیس. یہ ابلیس کی ورڈنگ ہے، ابلیس کے الفاظ ہے. کیا بولتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ کھڑا رہوں گا. دیکھو، ایک ہائی وے، ہائی وے کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. مقصد کیا ہے؟ آپ کو روکنا، آپ کی گاڑی جا رہی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ کرنا. کھڑا رہے گا تو دور سے نظر آئے گا، کمبخت بیٹھا ہے. بیٹھا ہوا ہے کہ نظر نہ آئے. اور آگے کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اے اللہ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھ جاؤں گا. تیرے بندوں کو میں آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائنے سائڈ سے، رائٹ سائڈ سے بھی میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیفٹ سائڈ سے، بائیں طرف سے، بائیں سن سے بھی میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، چاروں طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. یعنی اے اللہ، تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کا، تیرے بندوں کو بھٹکانے کا، تیرے بندوں کو غلط راستے پہ جانے کا جتنا بھی طریقہ ہے، میں وہ تمام طریقے اپناؤں گا، میں وہ تمام ٹرکس اپناؤں گا، میں کوئی طریقہ نہیں چھوڑوں گا. یہ شیطان کا ماسٹر پلان ہے. اس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ہم لوگوں کو بھٹکانے کا، اور کہہ رہا ہے کہ چاروں طرف سے بہکاؤں گا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج دے رہا ہے ولا تجد اکثرهم شاکرین. اور اے اللہ، میں تیرے بندوں کو اتنا بہکاؤں گا، اتنا گمراہ کروں گا، اتنا بھٹکاؤں گا کہ تیرے بندوں کی اکثریت، تیرے بندوں کی میجورٹی تیری نافرمان ہوگی، تیری ناشکری ہوگی، تیرا حکم نہ ماننے والی ہوگی، تیرے راستے سے ہٹنے والی ہوگی. اے اللہ، میں تجھے چیلنج دے رہا ہوں ولا تجد اکثرهم شاکرین. میں اتنے طریقے سے گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو کہ تیرے بندوں کی ایک بڑی تعداد، زیادہ تر تیرے بندے تیرے راستے سے بھٹ کے ہوئے ہوں گے. یہ قرآن کے ساتویں پارے کی آیت. اور قرآن کے چودہویں پارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابلیس نے جو کہا تھا کر دکھایا. ابلیس نے کہا تھا کہ تیرے بندوں کی اکثریت، میجورٹی تیری نافرمان ہوگی، تو اللہ چودہویں پارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ صَدَّقَ حافظ صاحب وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ. ابلیس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. ابلیس کا جو خیال تھا وہ خیال سچ سمجھا. آج زیادہ تر انسانوں کی زیادہ تر تعداد غلط راستے پر جا رہی ہے، گناہ کے راستے پر جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان کے اس ماسٹر پلان کو فیل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے. گناہ ایک بیماری ہے. اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس پر آج ہم ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم 15 طریقے آپ کو بتائیں گے گناہ سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے. ان طریقوں کو صرف سننا نہیں ہے، ان کو اپلائی بھی کرنا ہے، ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. یہ تمام طریقے آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے. گناہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز, سب سے پہلا طریقہ, گناہ کون کروا رہا ہے؟ شیطان. گناہ پہ چل کے ہم کس کے ماسٹر پلان کو پورا کر رہے ہیں؟ شیطان کو. شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لہذا گناہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, کون ہے جو مصیبت زدہ لوگوں کی, پریشان لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ گناہگار انسان, گناہ کرنے والا, بدکاری کرنے والا, غلط کام کرنے والا, جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے, اللہ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگے, اس کو گناہوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اے میرے نبی, میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے, تو اے نبی آپ انہیں جواب دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, وہ جب بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے وہ ضرور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. دعا کے اندر بڑا پاور ہے میرے بھائی. کہتے ہیں نا تقدیر کا لکھا کوئی بدل نہیں سکتا, تقدیر کا لکھا دعا بدل سکتی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو دعا بدل سکتی ہے. اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ غلط کام ہونے والا ہے, یہ غلط فیصلہ ہونے والا ہے, آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, آپ کے کاروبار میں نقصان ہونے والا ہے, آپ کا بچہ بیمار ہونے والا ہے, آپ کی تقدیر میں لکھا ہے, لیکن آپ نے اللہ سے دعا کر دی تو اللہ نے تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا اگر میرا بندہ مجھ سے دعا کر لے گا, میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے گا, مجھ سے مانگ لے گا کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے, اے اللہ مجھے غلط چیزوں سے بچا لے, میرا بندہ ایک بار اگر دعا کر لے گا تو میں اپنی تقدیر کے فیصلے کو بھی اس کی دعا سے بدل دوں گا. اور دعا کے لیے کوئی ٹائم نہیں, کوئی ٹائم نہیں ہے, کبھی بھی, اذا دعا, جب بھی مانگو اللہ سننے کے لیے تیار ہے. لیکن ہاں اگر سجدے میں اللہ سے مانگا جائے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد, بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر ہوتا ہے تو سجدے کے عالم میں ہوتا ہے. فاکثر الدعاء, لہذا سجدے کے عالم میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. تو گناہوں سے بچنے کے لیے دعا کیا. اچھا گنہگار آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھاگ رہا ہے, بھاگ کے جائے گا کہاں؟ ڈیسٹینیشن بھی وہی ہے, سورس بھی وہی ہے, منزل وہی ہے, بھاگ کے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے رات کو سونے کے ٹائم دعا سکھائی. اس دعا کے اندر بڑی پیاری بات ہے, رات کو سونے کے ٹائم یہ دعا پڑھ کے سویا کیجیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر یہ دعا پڑھ کے کوئی سو جائے اور اس کو اسی حالت میں موت آ جائے تو ایمان پر موت ہو. بہترین دعا ہے, دعا کو یاد کر لیجیے. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورحمۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اس دعا میں ایک جملہ کہا گیا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک, اے اللہ پناہ لینے کا ٹھکانہ بھی تو ہے اور نجات دینے والی چیز بھی تو ہے. ہم بچ کے جائیں گے کہاں؟ نجات تیرے ہی پاس ملے گی. اور دنیا میں جب سارے سہارے ختم ہو جائیں گے تو سہارا اگر کوئی ہے تو تیری ذات ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں, تیرے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں. تو گناہ سے بچانے والی ذات بھی اسی کی ہے, لہذا اسی سے دعا کیا کرو. اللہ کے نبی کی ایک چھوٹی سی دعا ہے, اس کو یاد کر لو. گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کی یہ دعا ہم سب کے لیے بہت قیمتی دعا ہے. اللہ کے نبی یہ دعا ترمذی کتاب التوبات کے اندر یہ دعا موجود ہے. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تمام بری عادتوں سے، تمام برے اعمال سے اور تمام بری خواہشات سے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء. تو یہ گناہوں سے بچنے کا پہلا طریقہ. نمبر دو، دوسری چیز کیا ہے؟ دیکھو گناہ پر کون ابھارتا ہے؟ انسان کا نفس ابھارتا ہے. گناہ کے اندر نا بڑی لذت ہوتی ہے، بڑا اٹریکشن ہوتا ہے. جب کوئی گناہ کرنے والا انسان ہوتا ہے تو اس کے دل سے ایک آواز آتی ہے، کر لے بیٹا کر لے، نفس سے ایک آواز آتی ہے. اس نفس کی آواز کو دبانے سے بھی گناہ سے آدمی بچ سکتا ہے، لیکن وہ اتنا آسان کام نہیں. نفس کے اوپر کنٹرول کرنا اور نفس سے لڑائی کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہماری راہ میں، نیکی کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو اپنے راستوں کا مارگ درشن کرتے ہیں، اپنے راستے دی کھاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی مسند احمد کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں اے میرے صحابہ الا اخبرکم بالمومن، کیا میں تم کو نہ بتا دوں کہ مومن کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا ہاں اللہ کے نبی ضرور بتائیے مومن کون ہے. آپ نے فرمایا المومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن وہ ہے کہ لوگ اس سے محفوظ رہیں، لوگوں کی جان کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو، لوگوں کے مال کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو. مومن وہ ہے جب کہیں سے گزرے تو لوگ کہیں کہ دیکھو امن و سکون والا آ گیا، شانتی والا آ گیا، اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. والمجاہد من جاہد فی طاعت اللہ. اور مجاہد وہ ہے، جہاد کرنے والا وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی اطاعت کے کاموں میں. فجر کی اذان ہوئے، آنکھ نہ کھلے کے الگ بات، آنکھ کھلی اذان کی آواز کانوں میں آ رہی، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز کانوں میں آ رہی. اب نفس کیا کہہ رہا ہے؟ چپ چاپ سو یار، 12 بجے رات میں سوئے، ابھی 4 بج رہا ہے، اتنا جلدی اٹھو گے، نیند تمہاری کیسے پوری؟ نفس جو ہے یہ کہہ رہا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز نیت سے بہتر. اب ایک طرف نفس کی آواز ہے، ایک طرف اللہ کی آواز ہے، اب یہیں لڑائی ہو رہی ہے. اب یہیں پر اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور اللہ کی آواز سے لبیک کہنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے سب سے بڑا مجاہد نہیں ہے. دوپہر میں سو گیا ہے، عصر کی اذان ہو رہی ہے، نیند کھلتی ہے، اذان ہو چکی ہے، جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے، نفس کہہ رہا ہے تیری نیند ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، تیرا آرام ابھی پورا نہیں ہوا ہے، تو عصر کی نماز بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بغیر کسی مجبوری کے نماز کو اس کے ٹائم سے ٹالا نہیں جا سکتا ہے، نماز کو لیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اب نفس کی لڑائی ہے، یہاں پر اپنے نفس کو دبایا جائے، یہ اللہ کے نبی فرماتے سب سے بڑا مجاہد بھی آتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی مسند احمد کی حدیث میں فرماتے والمہاجر من ہاجر الذنوب والخطایا. اور مہاجر جانتے کون ہے؟ ہجرت کرنے والا. سب سے بڑا ہجرت کرنے والا کون ہے؟ جو گناہوں سے ہجرت کرے. اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا یہ آسان کام ہے، لیکن گناہ کو چھوڑ کے نیکی کے راستے پر جانا یہ مشکل کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑے. گناہوں سے بچنے کا تیسرا طریقہ، کچھ لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کے سامنے میٹھی میٹھی آپ چیزیں کھائیے، رس گلا کھائیے، کاجو کی برفی کھائیے، ان کا جو ہے ان کی جیب لپ لپا جاتی ہے، ان کو دیکھ کے ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی کھائیں، دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے، مگر پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے زہر ہے، کھائیں گے تو ہمارا شوگر بہت بڑھ جائے گا، اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. وہ جو ڈر ہوتا ہے کہ اس کا انجام برا ہوگا, انجام کے برا ہونے کا خوف بھی انسان کو کبھی کبھی کسی چیز کے اندر لذت ہونے کے باوجود اس سے دور رکھتا ہے. گناہ کیا ہے؟ گناہ سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے زیادہ. میں نے پوری تقریر کی تھی پرسوں جین پورا کے اندر اسی گناہ کے کیا نقصانات ہیں, کیا اس کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی مار دی جاتی ہے, گناہ کرنے سے انسان کی اولاد پر برا اثر پڑتا ہے, گناہ کرنے سے انسان کی پوری نسل پر برا اثر پڑتا ہے, گناہ کرنے سے انسان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے, گناہ کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, گناہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. کوئی ایک نقصان ہو تو میرے بھائی گنایا جائے, انسان اگر گناہوں کے نقصانات کو یاد کرے, اس کے انجام کو یاد کرے تو بھی وہ گناہ سے بچ سکتا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے گناہوں سے بچنے کے لیے, تیسرا طریقہ. نمبر چار, فارسی کے اندر ایک محاورہ ہے, صحبتِ صالح کنت صالح ترا, صحبتِ طالح کنت طالح ترا. اچھے لوگوں کی سنگت میں رہو اچھے بنو گے, برے لوگوں کی سنگت میں رہو گے برے بنو گے. صحبت سے بھی انسان کی زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بچے, اپنی صحبت بدل دیجیے, اپنی سنگت بدلیے, ایسے لوگوں کی کمپنی جوائن کیجئے, ایسے لوگوں سے دوستی رکھیے, ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کیجئے جو نیک لوگ ہوں, متقی لوگ ہوں, گناہوں سے بچنے والے ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسکی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی عطر فروش کے پاس, کسی پرفیوم بیچنے والے کے پاس, خوشبو کا کاروبار کرنے والے کے پاس, عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھتا ہے. اما ان تشتریہ, یا تو اس سے وہ عطر خرید لیتا ہے, او تجد منہ ریحاً طیبہ, یا کم سے کم اس کی دکان پر بیٹھے گا, اس کے پاس بیٹھے گا تو عطر کی خوشبو اس کو ملے گی, اس کے کپڑوں میں سے بھی عطر کی خوشبو آئے گی. اور بری صحبت کی مثال اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بھٹی میں کام کرنے والے لوہار کی طرح ہے کہ وہاں اگر آپ جائیں گے, اما یحرق بدنک, یا تو بھٹی میں سے جو چنگاری نکل رہی ہے وہ آپ کو جلائے گی, آپ کے بدن پر پڑے گی تو بدن جلے گا, کپڑے پر پڑے گی کپڑا جلے گا, یا کم سے کم بدبو آئے گی. یعنی آپ صحبت کے اثر سے بچ نہیں سکتے میرے بھائیو, کچھ نہ کچھ اثر تو آپ کے اوپر پڑے گا. اور اللہ کے پیارے نبی ابو داؤد کتاب الادب کی ایک حدیث میں کہتے ہیں, المرء على دین خلیله فلینصر احدکم من یخالل. اے میری امت کے لوگو, آدمی اپنے دوستوں کے طور طریقے کے اوپر ہوتا ہے, اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے, لہذا دوستی کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کرو کہ کس سے دوستی کرو. نمبر پانچ, قرآن مجید کا 21واں پارہ اٹھا ہے, اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اے میرے نبی, آپ اس قرآن کی تلاوت کیجیے اور نماز کی پابندی کیجیے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے, برے کاموں سے, گندگی سے, منکر سے روکتی ہے. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ نماز کی پابندی کرنے سے بھی انسان برائیوں سے بچتا ہے, نماز بھی برائی سے روکنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اے میرے بندو, تم نماز کی پابندی کرو, نماز کی حفاظت کرو, اور خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنوں کے اوپر ٹائم پر فرض ہے. بخاری کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھی, اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں، میرے صحابہ ارائیتم ببابیادکم نہرن یغتسل منہ خمس مرات، اے میرے صحابہ اگر کسی کے دروازے کے پاس کوئی نہر ہو، کوئی حوض ہو، کوئی تالاب ہو، اور پانچ ٹائم وہ اس تالاب سے نہاتا ہو، اس نہر میں نہاتا ہو، پانچ بار وہ غسل کرتا ہو، حل یبقا علی بدنہ من درن شیئا، کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا، کیا اس کے بدن پر گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میل کچیل صاف کرنے کے لیے تو ایک بار نہا لینا کافی ہے، اگر کوئی پانچ ٹائم نہاتا ہے، پانچ بار غسل کرتا ہے، تو اے اللہ کے نبی لا یبقا علی بدنہ من درن شیئا، اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں فذالک مثل الصلوات الخمس، اے میرے صحابہ نماز کی بھی یہی مثال ہے، نماز بھی تمہیں میل کچیل سے صاف کرتی ہے، گناہوں سے صاف کرتی ہے۔ نمبر 6، بہت سارے گناہوں کا تعلق انسان کی نگاہ سے ہوتا ہے، غلط چیزوں کو دیکھنا، غلط تصویریں دیکھنا، غلط فلمیں دیکھنا، غلط مناظر دیکھنا، ان کو دیکھنا یہ تو گناہ ہی ہے، بہت سارے گناہوں کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نظر کا غلط استعمال۔ اسی لیے قرآن کا 18واں پارا اٹھائیے، اللہ نے جب اپنے بندوں کو زناکاری سے روکا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، تو شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے پہلے، زناکاری سے بچنے کا حکم دینے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اچھا یہ حکم مردوں کو بھی دیا گیا، اور اسی کے نیکسٹ آیت، اسی کی اگلی آیت میں عورتوں کو بھی دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مسلم شریف کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ زنا صرف غلط بدکاری کا کام کرنے سے ہوتا ہے، زنا تو آنکھوں سے بھی ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نبی آنکھوں سے زنا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا العینان زناہما النظر، غلط چیزوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، والزنان زناہما الاستماع، فحش اور ولگر باتوں کا، گندی باتوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے، اللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ فاش اور گندی باتیں زبان سے نکالی جائیں، والید زناہ البطش، اور ہاتھوں کا زنا یہ کہ غلط چیزوں کو ٹچ کیا جائے، والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ غلط راستے پر چلا جائے، غلط چیزوں کی طرف چلا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں والقلب یحوا ویتمنا، اور انسان جو ہے غلط چیزوں کی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے۔ دیکھیے نگاہ سے شروع کیا اللہ کے نبی نے، نگاہ کا ذکر کیا، کان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد زبان کا ذکر کیا، ہاتھ کا ذکر کیا، پیر کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں والقلب یحوا ویتمنا، اس کے بعد جب آدمی نگاہ کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے، کانوں کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے، تو کہتے ہیں پھر دل میں غلط چیزوں کی آرزو پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد آدمی غلط کام کر ڈالتا ہے، زناکاری اور بدکاری کر ڈالتا ہے۔ تو آنکھوں کی حفاظت کیجیے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، اللہ نے قرآن میں فرمایا 15ویں پارے میں کہ کانوں کے بارے میں بھی حساب دینا پڑے گا، اور آنکھوں کے بارے میں بھی حساب دینا پڑے گا، اور دل کے بارے میں حساب دینا۔ نمبر 7، ہمارا جو دماغ ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دماغ کے دو حصے ہیں، ایک کانسیس ایک سب کانسیس، ایک شعور ایک لاشعور۔ ہم لوگ جب کوئی بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ دماغ کے ظاہری حصے میں ہوتی ہے، لیکن جب بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو دماغ کے اندرونی حصے میں بھی وہ بات فٹ ہو جاتی ہے۔ اب ذرا میڈیکل سائنس کے اس لاجک کو اپنے سامنے رکھیے اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ دیکھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی الیوم اکثر من سبعین مرہ, میں دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں. جب بندہ بار بار استغفار کرے گا تو دماغ کا جو سب کانشیس ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر لے گا, اور اس کے بعد اگر کبھی کوئی گناہ کرنے کی طبیعت انسان کے دماغ میں مچلے گی, انسان کے دماغ میں پیدا ہوگی, تو انسان کا جو لاشعور ہے وہ کہے گا ارے تو ابھی استغفار کر رہا تھا, 70 مرتبہ 100 مرتبہ تو نے استغفار کیا, تب تو غلط کام کرنے جا رہا ہے. تو استغفار کرنے سے بھی انسان گناہوں سے بچتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, میرے متقی بندے, میرے نیک بندے, میرے جنتی بندے تو وہ بندے کہ جب ان سے کوئی غلط کام ہوتا ہے یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتے ہیں, جب وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں, ذکر اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں, واستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک سوال کر رہا ہے او میرے گنہگار بندو, میرے خطا کار بندو, غلط کام کرنے والے بندو, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا, اللہ معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا. دیکھیے غور کیجئے, یہ نہیں کہا کہ میرے جنتی بندے گناہ نہیں کرتے, انسان ہیں ہم, فرشتے نہیں ہیں. وہ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا حکم دیا گیا ہے. انسان سے خطا اور غلطی کا ہونا یہ بالکل لازم ہے, ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اللہ اپنے جنتی اور متقی بندوں کی صفت بیان کر رہا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور اپنے گناہ پر جمے نہیں رہتے ہیں, اپنے گناہ پر ضد نہیں کرتے ہیں, گناہ کرنے کے بعد گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں, اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں. یہ صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچائے گا. اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی آپ اپنے سامنے رکھیے, آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا, جب کوئی استغفار پر استغفار کرتا ہے, کنٹینیو استغفار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت اس کی آسان کر دیتا ہے اور ہر پریشانی سے اس کو نجات دیتا ہے. نمبر 8, عشاء کی اذان کتنے بجے, 8:30, تھوڑا کچھ لیٹ کیا جا سکتا ہے 5-10. نمبر 8, انسان گناہ سے بچے اس کے لیے اس کے دل میں, اس کے دماغ میں ایک بہت ضروری چیز کا ہونا ضروری ہے. شیطان کبھی کبھی انسان کو اس راستے سے بھی گمراہ کرتا ہے, ارے یار تو توبہ کرنے سے تجھے کیا ملے گا, تو اتنا گناہ کر چکا ہے کہ اب تیری معافی نہیں ہو سکتی. کبھی کبھی شیطان اس راستے سے بھی بھٹکاتا ہے, ایک تو گناہ کرواتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اگر کبھی توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے تیری توبہ کہاں قبول ہوئی. یہ بہت بڑا شیطان کا وسوسہ ہے, اس لیے کہ توبہ کون کر قبول کرتا ہے, اللہ قبول کرتا ہے. اور اللہ نے اعلان کر دیا سورہ زمر کے اندر, قرآن کے 24 پارے میں سورہ زمر کے اندر, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, بہت گناہ کیا ہے, گناہ کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا, مایوس نہ ہونا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. کیا بات, کتنا رحیم ہے, یہ نہیں کہا کہ معاف کر دے گا, وعدہ کر رہا سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, تو ایک بار میری طرف آ کے تو دیکھ, مجھ سے توبہ تو کر کے دیکھ, اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو گناہ کر کر کے کر کر کے تھک گئے ہیں, اتنا گناہ کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جان پر ظلم کر دیں, اسرفوا علی انفسہم, اپنی جان پر ظلم کیا ہے, اسراف کیا ہے, حد سے تجاوز کیا ہے. اللہ ان سے کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا میرے بندو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, تمہارا پروردگار بڑا معاف کرنے والا والا بڑا بخشنے والا ہے, اس کی رحمت سے تم نا امید نہ. نمبر نو, گناہ سے بچنے کے لیے نوی چیز, نوا طریقہ یہ ہے, انسان اپنے ٹائم کا یوٹیلائزیشن کرے, بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھے. انسان عام طور سے جب خالی ہوتا ہے تبھی زیادہ غلط کام, بزی رہتا ہے, انگیج رہتا ہے کسی چیز میں تو غلط کام کم کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی ایک حدیث میں, بخاری کے حدیث میں فرماتے ہیں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جلدی کوئی قدر نہیں کرتا ہے, دو سب سے قیمتی چیزیں انسان کے پاس ہیں لیکن انسان ان کی قدر نہیں کرتا ہے. نمبر ایک, صحت, صحت تندرستی, انسان کے پاس تندرستی جیسی نعمت ہے. کسی شاعر نے کہا ہے, شاید غالب کا شعر ہے, کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. ارے کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس تندرستی ہے تو آپ کروڑ پتی اور ارب پتی بھی, اتنا اتنی نعمتیں اللہ نے اس کو نہیں دی دی آپ کو. انسان جب شوگر میں پڑتا ہے, کینسر میں پڑتا ہے, ٹی بی میں پڑتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, فالج مار دیتا ہے, کوئی بڑی بیماری آتی ہے, تب اس کو اس تندرستی کی نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں, عام طور سے ان دونوں نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے ہیں, ان سے غافل ہوتے ہیں. نمبر ایک صحت اور تندرستی کی نعمت ہے, نمبر دو والفراغ, ٹائم کی نعمت ہے, وقت کی نعمت ہے, فرصت کی نعمت ہے. انسان کے پاس جب فرصت ہوتی ہے, ٹائم ہوتا ہے, بہت سارے وہ نیک کام کر سکتا ہے, اچھے کام کر سکتا ہے, لیکن فرصت کے ٹائم کو جب وہ خالی ہوتا ہے, فرصت میں ہوتا ہے, غلط چیزوں میں, غلط کاموں میں, غلط راستوں میں لگا دیتا ہے. یہ فرصت کا, یہ ٹائم کا ہونا, یہ وقت کا ہونا. اور ایک بات اور بدل دیتا, جب کوئی دین کا کام کرنے کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا. ایک اصول یاد رکھے, ٹائم کبھی ملتا نہیں ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے. دین کے کام کے لیے اور اللہ کے کام کے لیے تو خاص طور سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اور انسان یہ بات یاد رکھے کہ زندگی جتنی آگے بڑھے گی, انسان اتنا زیادہ بزی ہوتا جائے گا, اتنی زیادہ مصروفیت بڑھتی چلی جائے گی اور اتنی زیادہ فرصت اس کو کم ملے گی. تو جتنی فرصت مل رہی ہے, اب یہ سات دن سے آٹھ دن سے کام دھندا بند ہے, اب یہ فرصت ہمیں اور آپ کو ملی ہے, کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں, قرآن کی تفسیر پر ایک گہری نظر رکھ سکتے ہیں, اپنے ان رشتہ داروں سے جا کے ملاقات کر سکتے ہیں جن سے برسوں ملے نہیں ہیں, کوئی رشتہ دار بیمار ہے اس کی عیادت کر سکتے ہیں, بہت سارے کام ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, لگے ہوئے ہیں, کوئی موبائل میں لگا ہے, کوئی تین پانچ میں لگا ہے, کوئی فالتو کے بے مطلب کے کاموں میں لگا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا, یعنی بہترین مسلمان وہ ہے, ایک انسان کے بہترین مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه, قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہو سکتا ہے, حتی یسالان خمسن, جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے, ان عمره فی ما افنا, تجھے میں نے ستر سال کی اسی سال کی زندگی دی تھی, عمر دی تھی, تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا, وان شبابه فی ما ابلا, اور تیری زندگی میں جو جوانی کا دور تھا, جوانی کا پیریڈ تھا, جو سولہ سال سے لے کر چالیس سال کے بیچ کا دور تھا, تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا, وعن مالہ من اين اکتسبہ, اور اے میرے بندے ہم نے تجھے جو مال دیا تھا, جو پیسہ دیا تھا, جو دولت دی تھی, تو نے اپنی دولت کو کہاں خرچ کیا, من اين اکتسبہ, کہاں سے کمایا, اور چوتھا سوال کہاں پہ خرچ کیا, اور پانچواں اور آخری سوال وما ذا عمل فی معلما, تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر کتنا عمل. اذان ہو رہی, کیا کہہ رہے ہیں, روک دیجئے. نمبر دس, آپ لوگ سے گزارش ہے کہ جب تقریب ختم ہوگی تبھی نماز پڑھیں، برائے دھرم چار سو بیٹھے رہیے، بیچ میں دخل اندازی ہوتی ہے، وضو بعد میں کریں گے. نمبر دس، پندرہ چیزوں میں دسویں چیز آ گئی، گناہ سے بچنے کے لیے دسواں طریقہ. دیکھو گناہ جو ہوتا ہے، ایک بات بتاؤ، کبھی کبھی کسی خراب چیز کی اچھی پیکنگ کر دینے سے وہ اچھی لگنے لگتی ہے. شیطان بڑا ہوشیار ہے، اسے بتا ہے کہ گناہ کا کام جو ہے ایمان والوں کی نظر میں برا رہے گا، تو اس کی پیکنگ بہت اچھی کر دیا اس نے، گناہ کے اندر اتنی اچھی پیکنگ کر دی ہے کہ انسان جو ہے اٹریکٹ ہو جاتا ہے، انسان فوراً جو ہے گناہ کا کام کر ڈالتا ہے. تو گناہ ہمیشہ گناہ لگنا چاہیے، جب گناہ گناہ نہ لگے، گناہ جب برا نہ لگے، تو اس کا مطلب انسان کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، اللہ فرما رہا ہے یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے یہ ان کی نشانی ہے کہ ایک تو غلط کام کرتے اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو بہتر سمجھتے ہیں. تو گناہ کو غلط سمجھنا چاہیے. جس دن انسان کے دل میں گناہ کو گناہ سمجھنے کا تصور نکل جائے، وہ یاد رکھے کہ اس کے دل کی موت ہو رہی ہے، دل اس کا مر رہا ہے، دل آخری سانسیں لے رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان قوموں کا ذکر کیا جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، تو فرمایا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. جب ہمارا عذاب کسی بستی پر نازل ہوا تو عذاب کے پہلے ہم نے بہت ٹائم دیا، بہت موقع دیا کہ شاید لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، گڑ گڑائیں، لیکن لوگوں نے ولكن قست قلوبهم، لوگوں کے دل سخت ہو گئے. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے غلط کاموں کو سجا دیا، غلط کاموں کے اندر زینت پیدا کر دی، غلط کاموں کی اچھی پیکنگ کر کے انسان کو گمراہ کر دیا. نمبر 11، گناہ سے بچنے کا 11واں طریقہ. دیکھو کوئی گناہ کو کبھی حقیر مت سمجھو، گناہ گناہ ہوتا ہے، کوئی گناہ حقیر مت سمجھو. گناہ کرنے کے پہلے یہ سوچو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ مت سوچو کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ سوچو کس کی نافرمانی کر رہے ہو. اللہ کے نبی مسند احمد کی حدیث میں فرماتے ہیں ایاکم والمحقرات الذنوب، حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو. فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ فَيُهْلِكْنَهُ، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے انسان ایک دن ہلاک ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے معمولی سمجھے جانے والے گناہ کرتے کرتے انسان ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے. نہ تو کسی نیکی کو حقیر سمجھو، نہ کسی گناہ کو حقیر سمجھو. اللہ کے نبی مسلم شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شيئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو. ولو ان تلقى اخاك بوجه تلي، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی ایک نیکی ہے، اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر کے ملنا بھی ایک نیکی ہے. اس نیکی کو بھی تم حقیر نہ جانو، کسی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، کسی گناہ کو بھی حقیر نہ جانو. بخاری کتاب دعوات کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں بڑے غور سے سنیے گا، کہتے ہیں ان المومن یرا ذنوبہ کانہ قائم تحت جبل، جب مومن سے کوئی گناہ ہوتا ہے، جب مومن سے کوئی غلط کام ہوتا ہے، تو مومن کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، مومن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے. مومن سے جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو اتنا اس کو ڈر لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں اور پہاڑ گرنے والا ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، اور جب کوئی گنہگار، اللہ کا مجرم اور بدکار انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِ، جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور آدمی اس کو ہٹا دے، اتنا ہی اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے. یعنی گناہ کو اتنا حقیر سمجھتا ہے. میرے بھائیو کبھی بھی کسی گناہ کو حقیر مت سمجھو. کبھی کبھی گناہ کو چھوٹا اور حقیر سمجھنے سے بھی انسان جو ہے بڑے بڑے گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جسے امام بخاری کتاب الرقات ملا ہے, ذرا اس قول کو بھی اپنے سامنے رکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر. اے لوگو تم لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو اور گناہ کرنے کے بعد تم اس کو بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو. وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ. جبکہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جن کو تم بال کے برابر سمجھتے ہو ہم نبی کے زمانے میں ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے. پتا یہ چلا کہ صحابہ کس گناہ کو حقیر نہیں سمجھتے تھے. یہ صحابہ کی خاصیت ہوتی تھی, وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ہلاک کرنے والا سمجھا کرتے. نمبر 12, گناہ کرنے کے بعد کبھی اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیا تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو گناہ سے بچنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. اے میرے بندوں تم نماز قائم کرو. ان الحسنات يذهبن السيئات, اس لیے کہ نیکیوں سے گناہ مٹ جایا کرتے ہیں, نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کبھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو, توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو, اور نماز کی پابندی اگر نہیں کرتے تو پابندی شروع کر دیا کرو. کبھی بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کر لو تو اللہ کہہ رہے ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکی آپ کے گناہ کے اثر کو ختم کر دے گی, گناہ کو مٹا دے گی. اور اللہ کے نبی کی وہ وصیت جو آپ نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ, حضرت ابو ذر غفاری, بہت سارے غفاری نہیں غفاری ہے, ان کے قبیلے کا نام قبیلے بنو غفار کا تو غفاری نہیں ہے غفاری ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. جہاں بھی رہو, گھر میں ہو کے کاروبار میں ہو, بازار میں ہو کے مسجد میں ہو, ہر جگہ اللہ سے ڈرو. وَأَتْبِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, اور گناہ کرنے کے بعد اگر کبھی گناہ ہو جائے, یہ نہیں کہ جان بوجھ کے گناہ کرو, اگر کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو. یہ اللہ کے نبی نے تین وصیت کی اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو. میں سمجھتا ہوں کہ پوری تقریر اگر آپ کو یاد نہ ہو لیکن اپنے نبی کی صرف ان تین وصیتوں پر آپ عمل کر لیں نجات کے لیے کافی ہے. پہلی وصیت جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. دوسری وصیت کہ نیکی, گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو. اور تیسری وصیت لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ تین کام اگر کر لے تو آدمی نہ جائے. نمبر 13, گناہوں سے بچنے کا 13واں طریقہ. ابھی آپ نے ہمارے برادر مکرم کی تقریر سنی تھی, قیامت کا دن, قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ سورہ لقمان میں اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا, اولاد اپنے باپ کے کام نہیں آئے گی. ان وعد اللہ حق, اے لوگ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی چمک دمک تمہیں غافل نہ کر دے, یہ دنیا کی دولت تمہیں غافل نہ کر دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اللہ تعالی کی طرف سے کوئی چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. میرے پیارے بھائیوں, قیامت کے دن باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا, اولاد اپنے ماں باپ کے کام نہیں آئے گی. میں کہتا ہوں قیامت کا دن آنے کا انتظار نہ کیجئے, ذرا کسی کے مرنے کا حال دیکھ لیجئے. جب آدمی مر جاتا ہے, مرتے ہی اس کی ساری دولت دوسروں کی ہو جاتی ہے, مرتے ہی قیامت کے دن کا نقشہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی انسان مر گیا اس کی دولت نے ناطا توڑ دیا, بچوں نے کہنے لایا کفنایا دفنایا, اپنے باپ کا جنازہ پڑھم اور اپنے باپ کو قبر میں اتارا. قبر میں اتارنے کے بعد اس کے بچے بھی اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, ماں باپ بھی اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. میرے پیارے بھائیو, اگر قیامت کا تصور کبھی دماغ میں پیدا کرنا ہو تو موت کو یاد کر لینا, اس دن کو یاد کر لینا جس دن تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری ڈیڈ باڈی کے سامنے, تمہاری لاش کے سامنے کھڑی ہو کر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی ہے. جس دن اگر تم اپنے باپ کی زندگی میں مر گئے, تمہارا باپ رونے کے اور آنسو بہانے کے سوائے کچھ نہیں کر سکتا. قیامت کا دن کا انتظار مت کرو, موت کو یاد کرو. اسی لیے اللہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے, کل نفس ذائقت الموت, میرے بندو موت کا پیالہ تو تم سب کو پینا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور قیامت کے دن تم کو تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زوزیا عن النار, قیامت کے دن کامیاب کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے. وادخل الجنہ, اور جنت میں ڈال دیا جائے. قیامت کے دن دولت کی بنیاد پر کوئی کامیاب نہیں ہوگا, عزت اور شہرت کی بنیاد پر کوئی کامیاب نہیں ہوگا, دنیا میں اپنے نام و نمائش کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہوگا. جو جہنم سے بچا لیا جائے, جو جنت میں ڈال دیا جائے, فقد فاز, وہی کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور میرے بندو جس دنیا کے چکر میں پڑ کے تم موت کو بھولے بیٹھے ہو, یہ دنیا تو دھوکے کی ٹٹی ہے, دھوکے کا سامان ہے, یہ دھوکا دے دے گی. جس دن تم مرو گے تم کو یہ دنیا چھوڑ دے گی, تو موت کو یاد کرو. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابن حبان کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں, اکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت, لذتوں کو توڑنے والی اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے. دنیا میں بڑی لذت ہے, عورت میں لذت, دولت میں لذت, شہرت میں لذت, لیکن لذتوں کو توڑنے والی اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. فما ذکرہ احد فی ضیق عیشہ الا وسعہ علیہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بہت تنگ حالی کی زندگی گزار رہا ہے, بہت غربت کی زندگی گزار رہا ہے, بہت پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے, اگر ایسا آدمی موت کو یاد کرے گا تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا. اس کو لگے گا یار اتنی بھی تکلیف ہوں, مرنا تو ہے نا ایک دن, موت کو یاد کرے گا تو غم ہلکا ہو جائے گا. اور کوئی بہت امیر آدمی, بہت خوشحال آدمی جب موت کو یاد کرے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آرام کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی, موت آ جائے گی. تو موت دونوں کام کرتی ہے, ایکشن بھی کرتی ہے, ریئیکشن بھی کرتی ہے. یہ موت غریب کو بھی سبق دیتی ہے, امیر کو بھی سبق دیتی ہے, تنگ دستی میں بھی سبق سکھاتی ہے اور خوشحالی میں بھی سبق سکھاتی ہے. نمبر 14, گناہوں سے بچنے کے لیے 14 طریقہ یہ ہے کہ آپ اس مالک کو یاد کیجیے جس کا کیمرہ 24 آن ہے, جس کی نظروں سے آپ بچ نہیں سکتے, جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, تم چلا کے بولو چاہے چپکے سے بولو اللہ سب جانتا ہے. سورۃ طہٰ کی آیت. دیکھو کبھی کبھی کسی کی آواز ہمیں اس لیے بھی نہیں سنائی دیتی کہ بہت چلا کے کوئی بولتا ہے, بہت شور ہو رہا ہے, شور کے بیچ میں کوئی چلا رہا ہے تو ہم کو آواز نہیں سمجھ میں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ چلا رہے ہوں تو کون کیا بول رہا ہے اس کو پتا ہے, اور کوئی چپکے چپکے بول رہا ہے وہ اس کو بھی. فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, جو تم چپکے چپکے بولتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا, بلکہ اس سے بھی اگر سیکرٹ اور اس سے بھی چھپی ہوئی کوئی چیز ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا. اس اللہ سے بچ کے کہاں جاؤ؟ گناہ کرنے کے پہلے ایک بار اس کے بارے میں سوچو کہ اس کو کیا حساب دو گے, کیا جواب دو گے. جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انھا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ, میرے بچے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے. رائی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 1 کلو کی ہوتی ہے. اتنی مہین سی ہوتی ہے رائی, چھوٹی سی رائی ہوتی ہے جو ہمارے یہاں مسالے میں ڈالی جاتی ہے. رائی عربی میں اس کو خردل بولتے ہیں. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے اور وہ دنیا کے کسی کونے میں کسی چٹان کے نیچے یا آسمان پر کہیں ہے یا زمین پر کہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر. رائی کا دانہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے, ورنہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہین سے مہین, معمولی سے معمولی, چھوٹی سے چھوٹی چیز کائنات میں کہیں پر بھی ہو, اللہ اس کو سامنے لے آنے پر قادر ہے. اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکتے ہو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے, وہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے. گناہوں سے بچانے والی 15ویں اور آخری چیز جس کو ہم بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کریں گے. کبھی کبھی گناہ کا خیال دل میں پیدا ہو تو صدقہ اور خیرات کر دیا. صدقہ کرنے سے بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں سے, پریشانیوں سے اور گناہوں سے بچاتا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر, لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت الا من من الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس. اللہ نے فرمایا یہ منافق لوگ جو بیٹھ کے خسر ٹائم پاس کر رہے ہیں, مومنوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر آپس میں میٹنگیں کر رہے ہیں, ارے اس میں ٹائم ویسٹ نہ کرو, کرنا ہی ہے تو کسی کو نیکی کا حکم دے دو, کسی کو صدقہ کا حکم دے دو, کسی دو بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے صلح کرا دیا کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا, اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا یا دو بھائیوں کے بیچ میں صلح کرا دے گا یا کسی کو نیکی کا حکم دے دے گا, اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کوئی کرے گا, اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. تو صدقہ کرنے سے, ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الصدقۃ تطفئ الخطیۃ, صدقہ جو ہوتا ہے یہ گناہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے, گناہ کے اندر ایک آگ, ایک تپش ہے, گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے. تو میرے بھائیوں, گناہوں سے بچانے کے سلسلے میں یہ 15 باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی, اور بھی باتیں بیان کی جا سکتی تھی لیکن فی الحال یہ 15 چیزیں اگر ہم ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ان کے اوپر ہم عمل شروع کر دیں تو ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان 15 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری روزی روٹی کے مسائل کو حل فرمائے, ہماری روزی روٹی میں برکتیں عطا فرمائے, ہمیں حلال روزی کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے, اب حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, چوری بےمانی لوٹ کھسوٹ سے ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے اور تعلیم کی طرف بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں اتنا طاقتور بنائے کہ ہمارے کسی نوجوان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے پہلے دشمن ایک بار سوچے. آج ہمارا جان و مال اس وطن عزیز کے اندر, اس ملک کے اندر غیر محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے. حالات یہ ہے کہ اب سفر کرنا, ٹرینوں کے اندر سفر کرنے سے بھی لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے. میرے بھائیوں, حالات ملک کے دن بدن خراب ہو رہے ہیں. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس ملک کو فرقہ پرستی کی آگ سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ اس ملک کے امن چین کو برقرار رکھے, اللہ تعالیٰ اس ملک کے تمام شہریوں کو آپس میں محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی صحیح سمجھتے, ہمارے ملک کو حکمرانوں کو بھی ظالموں کی پشت پناہی اور ظالموں کا سپورٹ کرنے سے اللہ تعالیٰ انہیں بچائے. اللہ تعالیٰ ظالم کرنے والوں, ظلم کرنے والے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے. اللہ دہشت گردی پھیلانے والے, چاہے وہ کسی بھی نام اور کسی بھی مذہب کا استعمال کرنے والے لوگوں, دہشت گردی پھیلانے والے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے انجام تک پہنچائے. اللہ ہم سب کو عزت, ایمان اور سلامتی کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. واقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دو اعلان آپ سماعت فرما لیں, کل دو پروگرام ہے, ایک جو ہے ظہر کے بعد ہے, مسجد اہل حدیث کمال پورہ میں ہے, مولانا محمد عمران صاحب کی تقریر ہوگی, میرا بھی خطاب ہوگا انشاءاللہ. یہ پروگرام ظہر بعد ہے, اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد کل مسجد اہل حدیث پٹھانی ٹولہ میں بھی یہ پروگرام ہے. تو آپ حضرات اگر وقت ہے آپ کے پاس تو آپ جو ہے آپ اس ان دونوں پروگراموں میں شرکت کریں. اور یہ ایک تیسرے پروگرام کا بھی اشتہار میرے ہاتھ میں ہے, 22 جولائی سنیچر کو عشاء کی نماز کے بعد ٹیم والی مسجد میں سرینیا میں پروگرام ہے, اس میں جو ہے میرا بھی خطاب ہوگا اور مولانا محمد عمران صاحب کا بھی خطاب ہوگا. یہ تمام پروگرام ہیں, فرصت کے ایام بھی ہیں آپ کے پاس, ایک اچھی مصروفیت ہے, یہ دین کی باتیں سنیں گے, کچھ نہ کچھ گھر لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے.